Les amalda, asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda, zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda, zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Aize kontra noaztu zen, okerraizeak buruan, aspertuko aiz lehenako, lagunteneek inguruan, nire asmoak ez omen, ez buru eta ez hanka. Zoragarria ez alda, bide gorrian azpalka, okerraiz ez dut egina, aspaldi gaitzeko meta, meta bide gorrian azpalka. Kaixo, aspaldiko partez, hau da Bidegorritik 2008ko uda bukaera honetan, irailean, berrirore irrati unetan, bizikletatik jeitzi eta Bidegorritik oinez goaz orain. Zoragarria ez alda, trazatotako bidean, gogait egiten dut guztiz, nora ezean naizkioaten. Bilboko 87 FM-ko estudiotara hurbildu gara, badakizue jakin eta espadakizue jakingo duzue, orain estudio berria daukagula, mai berria, tresna berriak eta gonbidatuta zaudete irrati entzule guzteak, 87 irratiak ingo duen aurkezpenera etortzen. Hau, 87 irratiko Bidegorritik emankizuna da, ezkerretik ibili gura duen jendearentzat. Gorpilik gabe aztalka, galgarik gabe aztalka, katerik gabe aztalka, buru bat eta bianka, zoragarria ez alda, bide gorrian, gorri bidea. Eta gaurkoan, uda honetan Euskal Herrian gertatutako txirrendularitza bi proba handi izango ditugu gurean aipagai. Azteko eta bat, turrea gogoratuko dugu, gogoratuko duzue Larresolo eta Espeleta artean burutu zela etapa erabakior bat, erlojuaren kontrako etapa bat, eta duela gutxi, pasadan astean hain zuzen, Euskal Herrian beste etapa bat ospatu zen. Buelta Espainiak Getxotik Oizera etapa bat egite erabaki zuen, eta hemen ere, Bizkaian erakutsi izan zen Euskal Herria zer dan. Mundu osoak eta batez ere txirrindularien ahotik oihartzun hartu zuen aldarri batek. Xenofobiaren kontra. Gaurkoan aipatu dugu gai berezi bat ekarri nahi dugula. Denboraldia bukatu da, irrati saioak, ikasturteak dena abiatzen da, baina gogoetatzeko uneak ere badira. Uda honetan, mundu mailako bi txirrindulari froga izan ditugu Euskal Herrian, Turra batetik, Espainiako Buelta bestetik, eta gaur bi hoiek aipatuko ditugu gurean. Izan ere, bai Turrean eta bai Bueltan, ba Euskal Herria zer den eta zer eskatzen duen, ba bide bazterretan aritu ziren lagunak ditugu gurekin gonbidatuak. Batetik, Turrean Euskal Herriaren aldeko mezua zabaldu zuten ekimeneko Matxin Rafu dugu. Arratzaldeo, Matxin? Parkatu. Vale, ba, perfecto. Eta bestetik gurekin daukagu ere, Ale Sarregi, ba Bueltan Euskal Herrian, Bizkaia nahi zuzen, ba aldarrikapen berarekin zegoena. Arratzaldeo, Nales? Apa, txaldeon. Ba, gai horrekin, bai Turra, bai Buelta hemen zirela, Matxin lehen bizi, aipatu, nolatan sortu zenuten ekimen hori eta zein zuen helburu? Bueno, ba, gu herritar talde bat ginen, eta jakin izan genuelari Turra pasako zela gure eskualdetik, barran genuen, bai alabai zerbaitin barran genuela, zenta egun horretan Turra ezen pasako Frantziatik, baizik eta Euskal Herritik, eta hori erran genuen, bai alabai zerbaitin barran genuela. Eta ze erran zenuten, nola antolatu zenuten ekimena? Bueno, ba, orduan herritar taldea sortu genuen, eta horretan, ba, nahi genuen bai pasa mezua bai alabai, Turrakoei ez ginela benetan Frantzian, eta horretako, ba, eginuen, antolatu ginuen egun festa bat, egunean behartan, eta hor, ba, goizaldean mosaiko bat egin genuen, justuki helikopteroa hartu zigun zuzenean, eta orduan ba ia, gero mundu osoan ateratzen hiri duen joiek, eta gero gainera bide bazterrean ba gure euskaldunak bai alabai jarri ziren bide bazterrean irakusteko horrikurniez beteta eta joaren bat country lelopoarekin ba duen dela Frantzian, simpleki. Ikusi genuen uda hasieran turra.eus izeneko webgunea ere abiatu zenutela, eta webgune horretan gaur egun ikusi daitezke Baturra Euskal Herritik iragantzen egun horietako argazkiak eta protestak eta mosaiko hori bera. Kontaiguzu nola izan zen antolaketa bera, ze nola baloratzen duzuen egindako lana, eta ia atzerritik bestelako jartunik izan duen zuen mosaiko horrek. Bueno, ba, antolakuntza ez zen oso erresa izan, egia esan, zenta bizkat eskatzeko baimena gauzen egiteko eta hori bizkat komplikatua zen, baina gero aldi berean gauzako zongi atera ziren, jendea etorri zen, gero mosaiko antolatzeko egia esan oso zaila izan zen, zenta jendeak Turra ikusi nahi zuen, eta ordan bide batzen jartzen zen, eta eskatzen ginen bain eta berriz mesedez etortzea mosaikoa egitera, irakusten munduari horri nela, eta nire ustez baloropena ba, positiboa da zen, eta gero ere entzun genuen frantses katetan ere butaz itzin zutela izkuntzaz, euskara izkuntzaz, eta nire ustez ere euskaldunentzat egun berize izan zen, eta benetan guk Txirola maite dugu, guk Turra maite dugu, eta beti bezala irakusten dugu, bai txirindulariei, bai kazetariei, kriston adibidea, osea, adibidea do kriston, ez dakit nola erran, baina ematen dugula, ez dakit bizipoza, eta beti animatzen ditugula denak, eta adibidez, ba, frantsesako frumpitatzen zuten denbora guztian, ba, guk ez ginen frumpitatzen, eta beste batzu dinian ez ditugu berdin, eta nire ustez, ba, itxura, oso itxura ederra eman genuen, eta gutaz itzintzen, gure hizkuntza itzintzen, eta erran zuten, bueno, ezin dute esan herri bat garela independentea edo nahi dugula izan, baina bai erraten dutela, bai onartu behar dugu Euskal Herria berezia da, eta baukate kriston indarra, eta zerbait merezi dute, eta gero txirinduariek bere, kazetariek denek ongintzen dute, gutaz beraz, itxura ederra eman genuen, hori seguro. Ez dakit jarraitzeko aukerarik izan duzun, aurreko astean Bueltak Bizkaian egin zuen bere etapa garrantzitsu bat, eta Getxon kostaldean atera eta mendi punta batean oizen bukaera izan zuen, eta bide bazterretan zuk aipatu zela ikurrinak, joarin de Basque Country lelo beroko pankartak, ikur ezberdinak, gure esku dagoren sustengua, eta honetan ere txirrindulari askok eta askok aipatu du bizitzan ez duela sekula horrelakorik ikusi, eta badirudi bai ustailean, bai irailean lortu dela arrakasta bat. Ba, bai, Ba, bai, segitu dut, eta berriro ere, erraten duzun bezala, kriston itxura eman dugu, ikusi beharra dago bakarrik Saganek zeiten digun. Uste bali, oza, guk arruzkoak ititugu, ba, Saganek indigu zalditxo bat hor berezilta gainan, eta ez dut uste hori bueltetan edo turretan ikusten aldenik. Eta gero Twitterren ikusten dira ere bai, nola mezuak pasatzen dituzten, eta ikaragarria da, egiten duna, eta nire ustez hori da inbarduna, erratea, bira, hemen ez zaudete guztik Espainian, hemen ez zaudete guztik Frantzian, hemen beste egin dago, beste zerren daukala, Espainiar estatua eskubide, oza, erabakitzeko eskubidea eman bardu, Frantzia ohartu badar da, benetan Korsikarekin zerbait egin barduela, Alsaziarekin zerbait egin barduela, Bretainarekin eta Euskal Herriarekin zerbait egin bardutela, eta herri honi ez badiogu uzten erabakitzen zer nahi dugun, gaizki daukatez, eta guk beste zerbait gara, eta utzi bar digute erabakitzen zer nahi dugun. Ba, oso ondo matxin, hemen gurekin da Alex Arregi ere bai, bera gure esku dagoko kidea da, eta bueltaren inguruan antolatu diren ekimenen berri emango digu, eta behar bada solasaldi bat eduki dezakegu momentu batez hemen irratian. Arratsaldeon, Alex? Apa, atxaldeon. Kontatuko duzu, bai. Kontatuko duzu Bizkaian ba, bueltaren inguruan ze ekimen egin izan diren aurreko asteetan? Ba, egia zateko, Mantxinek aipatu duen ekimena bera ere eredutzat hartu genuen nolabait esateko, ezta? Grina edo ar berdina geneukan edo antzekoa geneukan gorputz barruan, ezta? Ba, bagara kirolariak, bagara txirrinduzaleak, baina argi dugu ere erabaki nahi duen herria garela eta horrek bultzatzen gintuen moduren batean edo bestean ba, la vuelta pasatzen zanean ere gure aldarri hori ozen adierazi behar genuela, eta hori argi izan nik ere, ba, bueno, ba, genituen baliabideak martxan jarri genituen, eta antzeko ekimenen bat edo sortu behar zela argi behar genuen ere, ba, bueno, ba, gure neurrira edo gure moldera ekarri genuen, eta horregatik egin zen, ba, etapa luzeagoa zen, eta bar, orduan erabaki egin zen, aurreko igandez, oizera igotzea, eta ekitaldi diferente bat egitea, eta gero ja berriro dei zabal bat egitea herritarrei, ba, buelta pasatzen zen errepide bazter guztietara, gure ikurrak eta Joar in the Basque Country lelo hori ere, ozen aldarrikatzera deitu genuen jendea, ezta. Eta baita aterare jendea, ikusgarria izan zen, zuk zeukalez, nola bizi izan zenuen bai goiza, bai arratzaldea, kontaiku zua apur bat esperientzia bide bazterretik. Oso polite izan zen, bueno, berez txirrinduzalea denak eta kirolen bate hola bereziki jarraitzen duenak beti dauka grina hori eta sugar hori gorputzean, ez? Baina berez hemen gehigarri handia zegoela irutzen zaigu, ez? Guk sortea izan genuen ere turreko etapa horretanan Euskal Gune hortan egoteko, eta han bizitakoak oso politak izan ziren, maila handiagoko antolakuntza esan nolabait esateko, baina behintzat hemen oso garbi genukan bide bazterrak ikurriñaz josi behar genituela, eta nolabait naziotasun eta bateratasun kontzeptutxo edo indartze aldera, turrean egindakoaren zerbait edo keinu bat, horri keinu bat ere egin behar zitzaiola, eta horretik ere saiatu ginen, han Ipar Euskal Herrian erabili zen lelo antzekoa eta logo hoiek eta pankarta hoiek ere berdin antzera erabiltzen. Naiz ta gero jasateko, ba, herritar ezberdinek bultzatuta eta bar, gure esku bera ere sartu zanez hau ekimen hau bultzatzeko, ba, horrek ere hartu zuela beste dimensio txikitsu bat, ezta? Baina berez oso polita izan zen ere, nola batu ziren hainbeste eta hainbeste, etapan bertan bai, baina gero igandez ere, ara gora batzuk oinez, mendizaleak, batzuk kotxez nonbaiteraino hurbildu, gero azken zatia eginez, bizikletaz ere antzera, beste batzuk gero saiatu ginen ere, etapa, 100 kilometroko etapa antolatu genuen, eta ba, bueno, ba, pelotoitxo bat batu ginen, eta azkenengo igoera ere elkarrekin egiteko aukera izan genuen, oso gauza polita izan zen, eta oso aurrera begira ere gogoan izatekoa. Matxin, izaten dute, datorren urtean turra behar bada Bilbotik abiatuko dela. Pentsatu beharko dugu nazio mailako ekimen bat, ezta? Ba, bai, hori ziur dago, batzuk errango dute boikoteatu behar dela, hori ez delako Frantzia, eta ze, argi daukagu hori ez dela Frantzia. Beraz, hor errango dugu, bera, behin ertorri zineten gure gana Larresorora, Uztaritzera, Kanbora, eta gaur berdin egiten duzu, baina hori erabili bar dugu tresna bezala, errateko zer garen, nor garen, eta zein bar dugun. Zenta, gero ere, ulertu bar da Euskal Herritarrak egiten badu egiten duguna da, guk ez daukagulako Euskal Selekziorik. Futbolean, ikusi dugu uda honetan, nola sufritu bar dugun. Sufritu bar dugun, Espainiak edo Frantzia jolasten delarik, eta gu ez gara, ez gira errepresentatuak sentitzen. Beraz hori, guk txirrindularitzarekin hori lortzen dugu, eta hori da nahi duguna, eta horratik hainbeste maite dugu, eta horratik hainbeste irakusten dugu, gu ez gaudela, oza, ez garela ez frantsesak eta ez espainola. Ez espainola, hori da. Gainera, Alex, esan dezakegu, urrian bertan, urrian 12an, Euskal Selekzioak Venezuelaren kontra jokatuko duela orain arte Gabonetan eta San Mamesen egiten zen partida bat, horretarako ere animoak berotuta behar bada, ezta? Hor dago ere beste aukeratxo bat, ezta? Batzuk dire futbol zaleagoak, beste batzuk dire txirrindu zaleagoak, besteak honetan bestean aritu daitezke, nolabait, esan dugun grina edo sugarrori pizten duen kirol ezberdinetako, ezta, jende edo zaleak egon daitezke, baina guztiaren gainetik eta guztiak, ez dakit, guzti horrek gailendu behar du ere nazioetasun hori aldarrikatzeko nahi hori, ez? Eta Matxinek esan, ondo esan duen bezala, oso erresa da, eta batzuk errezkeri horretara ere jotzen dute, ba, bueno, oso erresa da, bestelako antxineko molde batzutara jo nahi izatea, eta bar, baina azkenean errealitatea da, zuke mezu baikor bat, aldarri baikor bat, eta aldarri baikorra izateak ez du esan nahi folklorismoan edo alako zurikeritxo apalkerietan jausten zarenik, aldarrikapena berdin izan daiteke ozena eta garbia, eta hortik tirakan ikuste egin daitekela futbolarekin edo bestelakoekin. Badakigu ezin dugula itxaron, eta hori ere gure eskuko dinamikak ere errez erakatsi du. Instituzioei itxaroten eta politikarien estrategiak eta lau urteroko baieke beraien kalkulu edo elektoraletara zain egon barik ere, herritarrak antola gaitezke eta herritarrok badugu indarra. Hori argi ikusten da Katalunian gertatuenarekin. Adibidez. Herritarrak dute bultzatu politikariek mugitzea ipurdia, eta azkenean politikariek mugitzea ipurdia, eta ari dira lortzen haien maneran, haien abiaduran, baina ari dira lortzen aurrera pauso batzuk. Eta herritarrek bultzatzen eta bultzaten eta bultzaten da exigitzen, nola baite, beraiei mugak zeintzu diren argi eta ozen adierazten dietenean, orduan politikariek aldatzen dute agenda, eta orduan politikariek lehentasunak ezarri eta akordioak, benetako akordioak herriaren, hau da, nazioa eraikitzeko egutegia osatzen dute, eta ez horren beste beraien alderdikirietan ibiltzeko egutegia, ezta? Bai, beste kontu bat ere aipatu nahi nuke, aipatu dugu buelta ospatu dela, turra ospatu dela, herri ekimenak antolatu dira Lapurdin eta Bizkaian kasu honetan. Ze harrera izan du herrietan bertan, hau da, ez bakarrik txirrindularitza munduan edo txalen artean, baizik eta kasulako iparraldean bestelako herri ekimenetan, eta ze hau berritzailea izan da gaiagatik, ez, kirolagatik kasu honetan. Nik egia esan errango nuke jendea pizkat aspertua zegoela, ez, eta turra pasa bartzen ez egun osoan eta orduz kontrako gauza izan ez, herri asko kikutuak zeuden eta pizkat aspertua zeuden hainbeste tur hemendik eta hortik. Aldiz guk euskaldunak hori argi ikusi honen tresna bezala erabili bar genuela, eta eguna oso ongi atera egin zen, eta gure aldarria atera zen, eta guk pozik gaude indakorekin. Ba, besterik ez, eskertzea bai Matxin, bai Alez, gaur gurekin gogoeta hauek egiten egoteagatik, zorionak bi ekimenei, azken finean herri baten ekimen ezberdinak izan direlako, udan berean eman direnak, eta munduko bi txirrindulari froga garrantzi dituetan, eta bietan Euskal Herria badela erakutsi da, Euskal afizioa haundia dela, eta gainera Euskal tropela ere sendoa eta bizi-bizia, eta ikustea besterik ez dago, Muriaz taldeko gazteek zein dar hartu duten, ze gogorekin hartzen zituzten, atxikitzen zituzten ikurrinak, eta badirudi etorkizuna gure esku dagoela, ezta? Bai, eta esango nuke mundu mailako pelotoiak ere baduela, ja, jakitun dela hemen herri bat dagoela. Bai, mile esker eta bai, guztizados eta nire ustez biek lortu dugu zerbait ederra eta horrela segitu behar dugu, gauzak irakusten nor garen eta egun batean bai ela bai lortu erabakitzeko eskubidea. Noixe. Matxin? This is brother Fela Ransom Kuti. This is one time I would like to say a few things. Men are born, kings are made, treaties are signed, wars are fought. Every country has its own problems. So has Nigeria, so has Africa. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria, one nation indivisible. Long live Nigeria, viva Africa. The history of mankind is full of obvious turning points and significant events. Though tongue and tribe may differ, we are all Nigerians. We are all Africans. War is not the answer. It has never been the answer. And it will never be the answer, fight amongst each other. Let's live together in peace. Nigeria, one nation, indivisible. Long live Nigeria. Viva Africa. Let's eat together like we used to eat. Let's plan together like we used to plan. Sing together like we used to sing. Dance together like we used to dance. United we stand, divided we fall. You know what I mean. I hope you did, my friend. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria, one nation, indivisible. Long live Nigeria, viva Africa. Brothers and sisters in Africa, never should we learn to wage war against each other. Let Nigeria be a lesson to all. We have more to learn towards building than destroying. Our people can't afford any more suffering. Let's join hands, Africa. We have nothing to lose, but a lot to gain. War is not the answer. War has never been the answer, and it will never be the answer. Fighting amongst each other, one nation indivisible. Long live Nigeria. Viva Africa. Ba, Africa, viva Nigeria entzun dugu, Fela Kutiren kantua. Viva Nigeria, viva Euskal Herria, esan beharko genuke gaurkoan. Izan ere, ba, turra dela eta buelta dela, ba, Euskal Herria batean eta bestean erakusteko modua izan dugu, eta pozik egoteko moduan gara, gure lurrak, gure errepideak, gure ikurrak eta nortasuna, ba, lau aizetara zabaldu dilako, txirrindulariekin, bide bazterretik, Euskal Herritik mundura. eta Bilbotik ari gara zuzenean, eta Delirium Tremens taldeak ere 81. urtean, ba, ekainaren, maiatzaren 24. zuzenean garatu zuen disko hau, eta hau Baztán kantua izan duzue. Baztán gure bazterrak, eta hoiek dira hain zuzene gure bazterrak, ba, uda honetan munduari erakutsi dizkiogunak. Eta gurekin daukagu gure bazterretatik eta gure bazterretatik kanpo ere, ba, gure etorkizunaren alde lanean ari dan pertsona horietako bat. Gure esku dagoko Jone Amunarriz. Arratsaldeon, Jone. Arratsaldeon. Ze moduz? Ondo. Gure bazterrak aipatu ditugu eta zuek duela gutxi, ba, urruti xamar, Kataluniatik ibili zarete. Zer modu zan? Azora garri. Egia esan, Kataluniara jutera beti da, bueno, beti ekartzen ditugu irakasten pila bat, beti da energia txute bat, eta oraingoan ere hala izan da, naiz eta, ba, bueno, bazan kontestu bat ezoikoa, eta izan da diada bat ezoikoa, ez? Eta zer bizi izan duzu aurtengoan, zein izan da ezberdintasuna iazko erreferenduna eta gero? Bueno, ba, iazko erreferendunan ere izan ginen, eta iazan izan zen egun bat, ba, nekez aztuko duna, ez? Bai, bueno, bai bertakoek, bai hemendik bizi izan zuten Euskal Herritarrek eta baita bertan izan ginenek. Ikusi genituen bi aurpegi, erreferendumaren bi aurpegi, nun, bueno, balde batetik zeuden herritar aldunduak, baketsuak, beraien erabakitzeko eskubidea gauzatzen da eriketa demokratiko batean parte hartzen, eta beste alde batetik ikusi genuen, ba, bueno, euren etorkizunaz bozkatu nahi zuten herritan horien aurka Espainiako estatuak erabili zuen bortizkeria eta ordutik aurrera erabili duen errepresioa, ez. Orduan, bueno, ba, zapore horrekin gelditu ginen, oso zapore gazi gozoa, eta urten bagenekien, ba, ez dela aurreko urtetako diaden berdina izango aurtengoa, azkenean, ba, bueno, Kataluniak ba bere preso politiko represaliatu eta exiliatuak dituelako urte askoren ondoren, ez? Eta hori nabaritu da giroan, eta nabaritu da, ba, herritarrekin hitz egin dugunean ere, ez? Baina horren aurretik gu balioan jarri duguna izan da herritar horien duintasuna, represio horren gainetik ere, ba, jarraitzen duena kalera ateratzen eta euren eskubide zibil eta politikoen alde, oso oinarrizko eskubideen alde borrokan. Badira urte batzuk, diadak urtetik urtera indartuagoak, bia Katalana izan zen, Katalunia alderik alde zeharkatu zuten, gerora Bartzelonan hiriburuan ere oso diada jendetsuak egin dira, eta nolabait gailurrerantz abiatu ziren, iazkoa esango genuke gailur bat izan zela nolabait, eta erreferendum bat planteatu zutela urriaren baterako, eta urtengoa erabat diada ezberdina aurre ikusi zitekeen behar bada, batetik gobernuko kideak, ANC eta Omniuneko kideak kartzelaratuak, bestetik ba, erreferendun hori egin eta gero, errepublika aldarrikatu eta gero, ba, ezin gauzatuta edo ezin bideratuta eta errepresioarekin, zuek zer topatu zue, etipena ala ilusioa? Bueno, topatu dugu denetik pixka bat, ez? Eta hain zuzen, bueno, guk ekarri ditugun sentipenak ere badira pixka bat kontra jarriak. Argi dagoena da, egoera oso ezoiko egoera badela, eta holako egoeratan ere, ba, gizarteak nola erantzuten duen edo nola jasotzen duen testu inguru hori, oso modu ezberdinetan jaso daitekeela. Guk batetik ikusi duguna izan da, badagoela jendaren partetik etxipena baina gehiago dago ezin ulertu bat gertatu den guztia asumitzeko, ez? Ba, argi dago jende asko, badagoela xok orokor moduko bat, espero ez zutelako, ba, gertatuan guztia, ez? Nolabait pentsatu zutelako estatu demokratiko batean jokatzen ari zirela partida edo, bueno, dena delakoa. Orduan, bueno, batetik badago hori, bestetik badago aurrera egiteko indarra eta hori diadan argi geratu da, egon alda egon aldaitezke guain, ezoiko testu inguruen aurrean, jarrera ez berdinak bai alderdien partetik, edo baita izarte mugimenduen partetik ere, baino nola baitor lehen lerroan dauden herritar horie guztiek, ba, herri uste dute aurrera jarretu beharra dagoela, horret dagoela atzera bueltari, eta represio horre guztiaren, horri guztiaren gainetik ere, ba hor daudela aurrera egiteko. Eta Kataluniatik, Euskal Herrira etorrita, gure esku dago mugimenduak, Ego Euskal Herriko udalerri asko eta askotan egin ditu dagoeneko galdeketak, begi biztan dago Irungoa eta Donostiako ere bai, zein da orain zuen egitekoa, zertan ari da gaur egun gure esku dago? Bueno, gure esku dago batetik ari da, eta hori, bueno, ez da agerian, batetik gure esku dago jarriko du ikasturte honen hasierarekin batera martxan barne prozesu bat, hausnarketa prozesu bat, egitura, gure esku dagoen egituran dagoen jendearekin, ba, bueno, pixka bat zehazteko 2019 aurrera guk ziklo berria deitzen diogun aro horretatik aurrera, ba, gure esku dago jokatu behar duen papera, helburuak, lanildoak, bitorria, hori guztia eztabaidatzeko eta adosteko denon artean. Baina, bueno, hori joango da, datozen hilabetetan martxan joango da. Gero, bestetik dago herrialdeketen hildoa, bai patu herri duzuna, azaroaren 18an Donostian, Irunen, eta gero Bizkaian ere, Balmasean zaien eta Alonsotegin egingo dira herrialdeketak. Bueno, guretako bada, olatu oso, galdeketen olatu oso esanguratsua, ba, lehen aldiz egingo delako euskal hiriburu batean, galdeketa eta aterako direlako hautetxontziak aldera hiriburu batean. Horrek esan nahi duen guztiarekin, ez? Orduan, baitugu indar dexente jarrita herri galdeketa horietan, eta bueno, gure esperantza da ba ondo ateratza, eta bueno, aurreikuspenen arabera ondo aterako dira, beraz. Baina hori, badugu jarrita indar dexente horretan. Eta gero bestetik, gaur aurkeztu dugun beste dinamika bat ere badaukagu, Kataluniarekin elkartasuna adierazteko lan hildo hori, eta bueno, beste hainbat lan hildo ere, ba, pixkanaka joango garenak publiko egiten eta martxan jartzen datozen hilabetetan. Gaur aurkeztu duzuen horretan, Gernikarako deialdi bat egin duzue, eta Gernikatik mundura zabaldu nahi duzue mezu bat. Aurrerateri bai, zertan oinarritzen den Kataluniarekiko gure esku dagoren lan hildo berri hau, berri edo berritu hau, orain arte erakutsi delako? Bai, hori da. Jarraipen bat izango da, ez? Azken urteetan egin duen lanketa horren jarraipen bat. Bueno, guk ikusten genuen azan, urriaren bateko erreferendumaren urte urrenean, ba, bueno, gure eskuago egin zezakela ekarpen bat, edo eman zezakela ekartasun keinu bat Euskal Herritik, baina nazioarteko oi hartzuna izan dezakena, ez? Nola bai? Ba, bere garaian, 2015an okeroz banago, Zurriolako hondartzan egin zen Mosiko erraldoi hori erabilizuten nazioarteko edabidek, zearen, nola egin zuten, haien, galdeketa Eskozian eta Katalunian egin barzela eta? Hori da, horren atarian, erabilizuten aurrekari bezala Mosaiko hori ez, eta urtean ikusten genuen, egin genezakela, ekintza bat oi hartzuna izan zezakeena eta gure ekarpena Euskal Herritik ikusteko badela batetik badagoela elkartasun hori eta Kataluniak beti sentitu eta sentituko duen babes hori ere sentitu dezan data esanguratsu horietan eta bestetik nazioartean ere agertu dadin foko berri bat uste duguna aurtengo gizakatearekin piztu zena Euskal Herrian ere badela bere etorkizuna zerabekin nahi duen herri bat eta hor dagoena, ez? Bizitik dagoena. Beraz, batetik hori dago eta bestetik dago iruditzen zaigun Euskal Herriaren askatasuna edo irudikatzen duen lekuren bat bada hori Gernika dela. Eta simbolismo hori erabili nahi izan dugu nolabait, barero emaitza hori irudikatzeko orduan. Beraz, zer izango da iraiaren 29koa? Izango da ekitaldi oso berezi bat, eta espero dugu historikoa ere izatea, nolabait. Nun batuko diren bai herritarrak eta bai nahiko genuke Euskal Herriko eta Kataluniako ordezkariak eta bueno, hortik gaur oraindik esan ez dugun emaitza bat ikusiko da, izango da obra kolektibo baten emaitza egun hortan ikusiko dena ekitaldia egiten den momentuan eta bueno, baliatu dugu azkenean ba Gernikan egite hori Gernikako udalarekin eta Gernikako eraile sozialekin ba elkarlanean gauzatu alizateko. Eta bueno, horretan ari da. Ikusi dugu mezua askatasuna erabakitzea da dela eta mezu hori bera libertad ez decidir etorkizuna gure esku dago erabili zuen gure esku dago mugimenduak la vuelta Euskal Herriti pasatu zenean. Ze bai. Zapore utzi du la vuelta Euskal Herriti pasa ostean da eta ikusitakoak ikusita. Ba, zapore oso ona, ez? Bueno, ikusi duguna izan da, batez ere eta guztiaren gainetik jendea gozi, jendea modu baketsuan beraldarria ateratzen errepidetara, eta noski ba, txirrindulariak animatzen oso era eredugarrian, eta gainera, bueno, hori txalotu dute ez, txirrindulariak beraiek ere. Eta, bueno, bai, dituzte guztien txortan, bueno, badagola... Badela azkenean alako foko mediatikoak baliatzeko modu egoki bat eta eredugarri bat eta hori ba bueno agerian geratu da eta pozio gelditu gara amaitzarekin baina batez ere ba bueno jendea ere oso gustora ikusi da. Ba pozo horrekin geratuko gara Jone, mila esker gaur gurera Kataluniatik eta Euskal Herritik hainbat berri ekartearren. Eta ikasturtean zehar izango dugu gehiago ikasteko eta ikusteko modurik. Mila esker. Oso no, mila esker zuri patxi. Eta jarraitzen dugu irratian, jarraitzen dugu gaurko Bidegorritik emankizun honetan, eta Turrea eta La Vuelta aipatu ditugu, Katalunia ere joan gara, baina orain nazioartean eta batez ere txirrindularien eraginez, ba guztionek ze oihartzun izan duen jakin nahi dugu, eta horretarako gurekin daukagu Hamaika Telebistako Beñat Zarraitia. Arratsaldeon, Beñat. Arratsaldeon, Patxi. Nazioarteari ze mezu helarazi diote gure txirrindulariek eta nazioarteko txirrindulariek Euskal Herritik pasa ostean? Ba, nik uste oso mezu baikorra edatu egin dutela. Bai Euskal Herriko txirrindulariek eta baita ere ba, nazioarteko zikistek behin Bizkaiko etapa lehiatu ostean. Ez hogeita mar mezutik gora zenbakitu zitezken soilik Twitterren, adibidez Instagramen gehiago zeuden, eta Facebookeko postak ere ba egon dira, beste Markel Irizarren kontakizuna, ez? 15 urte daramatzala profesional moduan, kolore guztietakoak ikusi ditu, Lanzastronen taldekidea ere izan zen, Alberto Contadorren gregariorik maitatuenetako bat ere izan zen, eta 15 urte hauetan bizi izan duen esperientziarik flipanteena bezala definitu zuen Euskal Herrian lehiatutako etapa, eta hori Euskal Herriko txirrindulari dagokien, ez genek euskaraz idatzi zuten, eta bueno, nolabait eskertzan mezuak ziren, baina aipatu moduan Patxi, 30 mezutik gora izan ziren soilik Twitterren, lau hizkuntzatan, nagusiki euskaraz eta gazteleraz, baina ingelesez idatzitakoak zein frantsesez publikatutakoak zeuden, eta guztietan errepikatzen zen tonika bat, ez batetik eskertza, bestetik aitortza, Euskal Zaleena, Euskal Herriarena, eta hirugarrena posa zen, ez? Eta poz eta guztiak batuz errespetua ere azaltzen zen, eta oso deigarria egin zitzaian Barain taldeko Iban García Cortinaren mezua, euskaraz idatzita zegoena, imaginatzen dute Izagirre anaien eraginpean, baina orokorrean aitortza eta errespetu hori niri oso deigarria iruditzen zitzaian, nolabaiteko komunidade eratze bat suposatzen duelako, ez? Txirrindulariek badakite Euskal Herria zer den, badakite Euskal Herrian lehiatzeak zer suposatzen duen, errespetua jasoko dutela, miresmena jasoko dutela, eta euren alboan inork ez duela korrikarik egingo, errespetua izango dutela, lehenengotik bukaeraraino, eta etapa osoan zehar, eta bereziki goizeko aldapa makurro horietan antzeman ziteken moduan, adin guztietako zaleak zuen, gizon eta emakumezkoak, umeak, irurogei tamar urteko aitonak, eta uste dute oso giro berezia sortu izan zela, etapa bera ere ederra izan zela, eta nik uste bi kontzeptu horiekin geratu behar dugula. Aitortza eta errespetua, bakietela Euskal Herria zer den, non dagoen, eta badakitela Euskal Herriko zaleak desberdinak direla, askok ere ulertzen dutelako Euskal Herria ere leku berezia desberdina dela. Eta txioak eta sare sozialetako mezuez gain, aukera izan genuen, eta beste 11 telebistak zabaldu zituen irudetatik, ezoiko irudia emazuten txirrindulariek eurak ere. Batetik, aipatuko nituzke Murias taldeko gazteak ikurriñarekin, baina bestetik, Peter Sagan bezalako mundu mailako txapelduna dena, eta errubedarekin egin zituen horiek txirrindula beso gabe eta gurpil baten gainean ibiltzea hori aldapan gora, uste dut, omenaldia baino posa eta beste zerbait ere badagoela hor, ez da? Zalantzarik gabe, ez? Sagan izar bada, mundu mailan behar bada muntuntan txirrindularitzak dauten ziklistari karismatikoena, ez? Hor oizeko aldapan gertu genituen hainbat ume eta danak berez ari zeuden, ez? Bera da momentu honetan barrok izarra pelotoiaren barruan eta lantza ematen da, ez? Zuzergatik da munduko txapelduna eta praktikoki edozein terrenotan irabazi dezaken ziklista eta berak egindako keinu hori oso paradigmatikoa da eta nolabait etapa festagiroan murgilduta zegoelako eta aitortza keinu bat, ez? Etzan bakarra izan, ikusi genuen, ez? Markus Burjar holan Rock Izarren keinu hori egiten atzamarrekin, Iban García Cortinak ere kabailitoa edo zaldikoa egin zuen Saganek baino metro batzuk gorago eta zuk aipatu duzun irudi viral hori, ez? Gary Bravo eta Aritz Bauez ikurriña hartuta nik uste indar handiagoa eman diola batetik etapari eta gioari Murias taldearen presentzia, are gehiago aurreko ostiralean Oscar Rodriguezek lortutako garaipen horren ildotik sortutako ilusioa eta talde propio bat izateak eta zaletuen bulta eta zaletu hiek ezte ba aldarrikapenerako baita baliatzea eta era berean ba txirrindulari guztiak aipatu bezala lehenengotik azkeneraino ba txalotzea nik uste irudi oso potenteak utzi dizkigula eta ez da soilik Espainiako bueltako etapa izan ez udaran Ipar Euskal Herrian Frantziako turrean lehiatutako erlojupekoa izan genuen, ura ere festa handia izan zen, eta apenas bi hilabetetan bi erakustaldi izan ditugu, mundura zabaltzeko bi leio izan ditugu, eta nik uste baliatu egin direla, eta bietatik ateratzen den ondorioa, ba, bizirik dagoen herri bat dela, kirolaren bitartez proiektatu daitekena, eta bizirik egoteaz gain, ba aitortza eta errespetua jasotzen duena, ez? Eta ba nik uste txirrindularitza momentu honetan ba Euskal Herriarentzat badela nazio marka eta kanpora proiektatzeko ikono bat, ez? Beti izan da, baina esango nuke ba behar bada Euskaltelen desagerpenaren ondoren ba goi mailako ziklistak bai, baina behar bada giroa txirrindularitzarekiko apaldu ez, baina modu ezberdinean bizi izan da, azkeneko lau bost urtetan, baina udako bi fenomeno hauek turrean bizitakoa eta Espainiako bueltan izan dakoa, eta kontutartu behar da orten Euskal Txirrindulariek hiru lasterketa horietan irabazi dutela, baina ikuste nabarmentzekoa dela. Orain urriaren 12an beste zita bat dugu kirolzaleok, Euskal Selekzioak Venezuelaren kontra jokatuko du gizonezkoen futbol partida Gasteizen, Mendizorrotzan. Europa mailan zalego indartuenetakoa duen zelaia da Mendizorrotza. Nola aurreikusten duzu partida hori beinat? Bueno, nik uste elementurik bereizgarriena hori dela ezuk aipatu zu. Ondan Mendizorrotzako armaia hori edo arresi batxuri urdin hori dela Europan dauen girorik beroenetako bat, ez? Alemaniako ligan, Frantziar estatuko zelai batzuetan, Italiako batzuetan edo Eskandinavian egon litekenarekin parekadagarria, ez? Eta nik uste lehendabiziko bereizgarria hori dela, bigarrena armaia hortatik garago Gasteizen ere, hogeita hamabost urteren ondoren jokatzeak badu bere simbolismoa, eta hirugarrena itzulera bera. Hori bai, ikusi beharko da, izan ere, bueno, ezaguna da, azkeneko hilabetetan, Jaurlaritzaren partetik, gomendio ezberdinak egon direla Euskadiko Futbol Federazioarekiko, eta nagusiena txapelketa bat antolatzea, ez leia formatoari bide ematea lagunarteko partiden gainetik, egia da partida FIFA datetan jokatuko dela, baina horrek aukerak eta arriskua ditu. Arrisku nagusienen artean, Espainiako edo Frantziako selekzioek euskal jokalariak deitzen baldin badituzte, derrigortuta daude bertara joateko eta urak ez dira deialdi horretan egongo eta azkeneko zerrendan beste Iñigo Martínez deitu dute, Unai Simón, Mikel Oyarzabal, Igor Zubeldia, jokalari batzuk elirateske egongo, ez? Eta hori problema litzateke. Orduan, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina zentzu horretan gizonezkoen futbol selekzioari dagokionez, etapa berri baten aurrean egon gintezkela aurreikusi daiteke, baina partido honek oraindik etapa hori gainditze, etapa berri hori irekitze fasean dagoela erakusten digu. Hala ere, aipatu moduan, urrat batzuk eman daitezke urrengo hilabetetan, eta zentzu horretan debate publikoan egon daitezken elementuak daude. Ez, nolakoak izan behar diren Euskal Selekzioak jokatu beharreko partidak, parekatu egin berria alik eta egin leia eremuan jokatzen diren horietara, hautatzaileei dagokionez, deialdiari dagokionez, giroari dagokionez, aldaketa kopurua, arbitroak nazioarteko ligetatik ekartzea, azken baten protokolo guztiak betetzea ere zerki dagokionez, horren inguruan ere hausnarketa ematea giro berezi bat sortzeko, adibidez, Eskozian 1989an aukeratu zuten lehendabiziko Flower of Scotland ere zerki moduan, 1989a duela esain urrun dago, duela esain beste bizi izan genuen urtea da, eta ez da ere zerki ofiziala, ofiziozroa, baina mundu guztiak kantatu eta bizitzen du. Ez orduan, badaude horre elementu batzuk, nik uste eztabaidaren inguruan sakondu beharko dugula, eta aukera ona dela 12ko partida hainbat gai mai gainen jartzeko. Horretan geratuko gara, eta guk gure protokoloa daukagu, gure irratzi saioa bai. Bere ordua dauka, eta mila esker beinat, eta jarraitu guztietan. Mila esker zuri, Patxi. Nahi duzunean, desokra bat. Eta uda honetan maiz entzun dugun kantua, jarri dugun kantua, sentitzen dugun kantu batekin bukatu nahi genuke gure ikasturte honetako lehenengo saioa. Aurrera altzazu. Nos rara tu da horren, oparo urren.